Book 2 30 30 In het restaurant, deel 2 In het restaurant, 2 Een appelsap alstublieft. Een appelsap alstublieft. Een limonade alstublieft. Een limonade alstublieft. Een tomatensap alstublieft. Een tomatensap, alstublieft. Ik wil graag een glas rode wijn. Ik wil graag een glas rode wijn. Ik wil graag een glas witte wijn. Ik wil graag een glas witte wijn. Ik wil graag een fles champagne. Ik wil graag een fles champagne. Hou je van vis? Houdt u van vis? Hou je van rundvlees? Houdt u van rundvlees? Hou je van varkensvlees? Houdt u van varkensvlees? Ik wil graag iets zonder vlees. Ik wil graag iets zonder vlees. Ik wil graag een groenteschotel. Ik wil graag een groenteschotel. Ik wil graag iets wat niet te lang duurt. Ik wil graag iets wat niet lang duurt. Wilt u dat met rijst? Wilt u dat met rijst? Wilt u dat met pasta? Wilt u dat met pasta? Wilt u dat met aardappelen? Wilt u dat met aardappelen? Dit smaakt niet best. Dit smaakt niet best. Het eten is koud. Het eten is koud. Dit heb ik niet besteld. Dit heb ik niet besteld. Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.